ऐं लूत खे हिकमत ऐं इल्मु ॾिनोसूं ऐं खेसि अहिड़े ॻोठ वारनि खां बचायोसूं जो मदा कम कंदा हुआ छो त उहे बुछड़ी नाफ़रमान क़ौम हुआ।